Erika Vesna, dobar dan. Dobar dan. Jeste imali jaja? Imam, ali nemam samo 10 komada koliko. Aha, ali ja ne mogu doći sa, čuvam unuke. Aha. Pa šta da radimo? Ne znam, onda sutra ili... E, može sutra. A hoćete koliko? Mi doneti, nemojte to prodati, pa mi sutra donesite koliko imate. Važi? Dobro. E, izvinite, ali ne mogu doći. Dobro. Pa ću sutra ujutru ću ja. Dobro. E, hvala vam. Doviđenja. Prijatno.